ישיבות כתון השקל, נגדי קוד האיגרא יבוא לי באוגרד, נגדי קוד האיגרא יבוא לי באוגרד, באוגרד עד ישיבות כתון השקל, נגדי קוד האיגרא יבוא לי Jebe vam mater!